codziennie jadę przez miasto, przez szybę patrzę na tych ludzi wszystkich, na całą rzeczywistość, której jestem bliski, na otoczenie, które do myślenia zmusza, słuchawki w uszach, włączam play i teraz słucham, jadę. Słowa dudnią, zmiksowane z podkładem, przedstawiają wartości i myśli, które są przekazem, daję radę, jestem sobą, daję słowo, myślę głową, hi-hat wystukuje nogą, to fenomen logo, jestem w nim, on jest we mnie, jadę dalej, a tempo dyktuje już werbel. Z domu muzyka jak Esperanto, w sobie mam to, to nie zginie jak fantom. Dzięki wam to, dzięki sobie fenomenada. Mam o czym mówić, tak mam o czym gadać. Znam to, z domu muzyka jak Esperanto, w sobie mam to, to nie zginie jak fantom. Dzięki wam to, dzięki sobie fenomenada. Mam o czym mówić, tak mam o czym gadać. Kolejne przystanki, wciąż jadę, wciąż patrzę i myślę sobie, że może kiedyś było łatwiej. Muzyka na taśmie mówi, bym o tym pomyślał. Przeszłość szanuj, ale to przyszłość jest bliższa. Wiara najwyższa w to, że będzie lepiej, 100%. Weź to doceń, ja zarywam noce. Chcę, żebyś usłyszał mojej pracy owoce. Związany z hip-hopem, z tą muzyką przekaz niosę. Znam to, znowu muzyka jak Esperanto. W sobie mam to, to nie zginie jak fantom. Dzięki wam to, dzięki sobie fenomenada. Mam o czym mówić, tak mam. Znam to, znowu muzyka jak Esperanto. W sobie mam to, to nie zginie jak fantom. Dzięki wam to, dzięki sobie fenomenada. Mam o czym mówić, tak mam o czym gadać. Widzisz, tak się składa, że to moje życie własne, jedno jedyne, które mam na zawsze. Więc nikt mi nie powie, co mam robić właśnie. Fenomen świeci, będzie świecił jeszcze jaśniej. Słyszysz to? Wszystko słyszysz, co mówię ciągle? Raperem nie zostaniesz przez szerokie spodnie. Usiądź wygodnie, posłuchaj słów, które napisałem. Nie sprzedaj swojej dupy razem z materiałem. Znam to, znowu muzyka jak Esperanto. W sobie mam to, to nie zginie jak fantom. Dzięki wam to, dzięki sobie fenomenada. Mam o czym mówić, tak mam o czym gadać. Znam to, znowu muzyka jak Esperanto. W sobie mam to, to nie zginie jak fantom. Dzięki wam to, dzięki sobie fenomenada. Mam o czym mówić, tak mam o czym gadać.